کیا بڑی رات اور دیگر اجتماعات بھی دو گھنٹے کے اندر ختم ہو جایا کریں گے؟ بڑی راتیں مستثنا ہیں، ہفتہ وار اجتماع، اسی طرح ہفتے کو جو چوک اجتماع جہاں ہوتا ہے اپنے علاقوں میں، تو ہفتے کو چوک اجتماع بھی دو گھنٹے کے اندر نمٹانا مشکل ہے، تو اس کا ایک گھنٹہ آپ مزید رعایت لے لیں. ہفتے کو چوک اجتماع میں جو کوئی جائے اس کو دو گھنٹے کے بدلے تین گھنٹے کی رعایت، کہ وہاں ملاقات انفرادی کوشش بھی اس نے کرنی ہے نئے لوگوں سے. اسی طرح شورا کے اراکین یا خاص کر شورا کے نگران، کابیناؤں کے نگران، یہ بیچارے دور دور سفر کر کے بیان کرنے جاتے ہیں کہ بعض اوقات راستے آنا جانے کا ڈیڑھ ڈیڑھ پونے پونے دو گھنٹے لگ جاتے ہوں گے آنے جانے کے خالی. کراچی تو جیسے کراچی شہر تو بہت بڑا، اسی طرح دوسرے شہر والے قصبوں میں جاتے ہوں گے، دیہاتوں میں جاتے ہوں گے، آتے ہوں گے. تو ایسے استائی بھائی جو اس طرح کا ان کا نظام ہے ان کو استثناء دینا ضروری ہے. کہ جیسے کہ اب شورا کے نگران کا بیان ہے تو یہ دو دو تحصیلوں کے درمیان شاید بیان ہوتا ہے، ان کا دو تحصیلیں جمع ہوتی ہیں، تو اب یہ کہ یہ ایک ایک تحصیل میلوں میل پر پھیلی ہوتی ہے، تو اسلامی بھائی سلوکیاں بھر کے گاڑیاں بھر کے تشریف لاتے ہوں گے تو آنے جانے میں دیر لگ جاتی ہوگی. پھر ہر اسلامی بھائی کم و بیش اس نگران سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اس طرح دیر ہو جاتی ہوگی. تو شورا کے نگران ہوئے، کابینہ کے نگران ہوئے، اس طرح کے استائی بھائیوں کا استثناء رہے گا کہ ان کو اگر اس طرح دیر ہو جائے دو گھنٹے سے تو ان کا انعام درست ہو جائے گا، مدر انعام پر عمل اس مصروفیت کی وجہ سے. یہ مستثنا ہے، بڑی راتیں مستثنا ہے، ہفتہ وار اجتماع مستثنا ہے کہ دو گھنٹے میں وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور وہ رات جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزرے وہ ہماری بڑی رات ہے، جیسے آج کی رات تو اور امیر سنت کی ملاقات کی رات، یعنی جب بھی ہماری امیر سنت کی بارگاہ میں ایک کاش کے حاضری نصیب ہو وہ رات الحمدللہ ہماری بڑی رات ہے، تو وہ رات بھی مستثنا ہے. ایک کاش کہ ہمارا وقت امیر سنت کے قدموں میں گزرنا شروع ہو جائے. لیکن ان سارے معاملات میں خواہ بڑی رات ہو، خواہ مطلب یعنی کہ چوک اجتماع ہو، خواہ ہفتہ وار اجتماع ہو، خواہ مطلب یعنی کہ شورا کے نگران کا بیان، کابینہ کے نگران کا بیان، تو ان سارے معاملات میں اگر آپ کے والدین کی حق تلفی ہوتی ہو تو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً گھر جانا ہوگا، ہم آپ کو قیامت میں نہیں بچا سکیں گے. اس لیے کہ ماں باپ کی حق تلفی کی بات ہے، ماں باپ کا علم دین کے حلقوں سے روکنا یہ اور بات ہے کہ بعض ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بیٹا اسلامی رنگ اپنائے، مدنی رنگ میں رنگ جائے، اور وہ مطلب یعنی کہ دیندار بنے نہیں چاہتے. میں اس معاملے میں ماں باپ کی اطاعت کا قائل نہیں کہ ماں باپ بولے کہ مطلب دین مت سیکھو، لیکن کم از کم ایسے ماں باپ جو واقعی مخلص ہیں اور آپ کو دین کے کاموں سے نہیں روکتے، نمازوں سے نہیں روکتے، امامے سے نہیں روکتے، زلفوں سے نہیں روکتے، قافلوں سے بھی نہیں روکتے، مگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس عشاء کے بعد آپ مہربانی کر کے گھر پہ آ جاؤ، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تشویش ہوتی ہے، ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا تو کوئی کوئی ہوگا، تو اس طرح کے معاملات میں یہ دیکھیں کہ ماں باپ کی حق تلف ہی اگر ہوتی ہے تو آپ کو مطلب اینی ہاؤ، چاہے بڑی رات ہو چاہے رمضان کی 27 رات، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. ماں باپ کا دل دکھانا جو ہے نا یہ مطلب گناہ کبیرہ ہے، جبکہ اس کا حق ہے نا. مثلا آپ تو ماں نفسیاتی مریض ہے، آپ رات کو دیر سے اگر جاتے ہو تو مسلسل جاگتی ہے، ایسی کئی مائیں ہوتی ہیں جو مسلسل جاگتی ہیں اور روتی ہیں کہ میرے لال کو کہیں کوئی گولی نہ مار دے، کوئی اٹھا نہ جائے، اغوا نہ ہو جائے، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں. تو اب وہ آپ بتاؤ کہ آپ بڑی رات کو ناتوں میں جھوم رہے ہو اور آپ کی ماں رو رو کر آپ کو یاد کر کے آنکھوں میں رات کاٹ رہی ہے، یہ آپ کا ضمیر کیسے آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ مطلب گھر میں آ جائیں، گھر میں کونا سنبھال لیں اور خود نعت پڑھیں یا کیسٹ لگا کر سنیں. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.